Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie katika wakati wetu na umri wetu, atubarikie katika ilmu yetu, wakati wa kusoma na wakati wa kusomesha, atubarikie katika da'wa yetu, atubarikie katika maisha yetu sisi na familia zetu na vizazi wetu na Waislamu wote kwa ujumla, atibara katika miji yetu, tuweze kunufaika na kheri alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii dini yake aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah wabariki mashaikh zetu na maduati wa salafia kwa ujumla, na wabariki maulama wote kwa ujumla wa ahli sunnatu aljamaa katika ulimwengu kwa juhudi kubwa wanaoifanya ya kuongoza watu katika njia ya haki. Pia wabariki tulabu alilm ambao wametoa wakati wao na juhudi zao, wakaacha miji yao na shughuli zao katika kuitafuta ilmu ili kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaikh zetu waliotangulia wamezungumza mambo mazito sana, pamoja na kwamba mara nyingi sisi hatuyaelewi mambo haya au pengine hatuyapendi. Sisi tutapenda mambo mengine ya ziada tukayapuuza haya. Nimewasikiliza mashekhi hapa wametangulia, msingi mkubwa kabisa ambao wamezungumzia ni msingi wa akhlaq, tabia, hasa kwa talibul ilm. As-salaf rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum, na kusudia sadatu tabi'in na waliokuja baada yao, bali hata na masahaba, ukisoma katika tarikhi zao. Na ndio maana tunanasihiwa sisi tunaotafuta ilmu tusome sana siyar na tarajum za maulama na safari yao katika talabul ilm. Tuna mambo mengi ya kujifunza ndani yake, lakini kikubwa zaidi ambacho walikuwa wakijifunza kwa muda mrefu, walikuwa wakijifunza al-akhlaq. Wanakwenda kwa alim au kwa maulama kwanza, kabla ya kujifundisha ilmu wanajifundisha tabia, al-akhlaq. Sasa usije ukaona kwamba kitajwa kitu akhlaq ni kitu kidogo tu, kwamba yule anataka kuheshimiwa tu. Yani akhlaq katika masala ya ilmu na kutalibu ilmu ni kama vile samaki na maji. Ukimtoa samaki kwenye bahari au kwenye maji atakufilia mbali. Kama samaki anaweza kudumu kwa muda mrefu, basi ni chewa. Yeye anasema kukaa ule muda aliovuliwa, saa ile kama umemvua sasa hivi saa 11, basi anaweza kuishi mpaka saa 11 kama hii. Lakini mwingine yote ukimtoa baharini atakufa. Na ndivyo unakavyomtoa talibul ilmi, ukambabadua, ukamwepusha na al-akhlaq. Huyo atakuwa sio talibul ilmi, muhuni tu. Si talibul ilmi. Kwa hiyo ukisoma tarajumu za maulama katika upande huo, utaona katika vitu vyenye kupewa kipaumbele ni tabia njema. Na tabia njema ni maana yake ni pana zaidi kuliko kujifanya mnyenyekevu tu mbele ya shekhe au mbele ya mwalimu. Tabia njema maana yake ni pana sana. Ayat, ahadith zilizokuja kuelezea kuhusu mahasin akhlaq ni nyingi sana, lakini mimi nitataja hadithi moja, iwe ni nasaha kutoka kwangu kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi ndugu zangu, nyinyi wanafunzi wenzangu mliohudhuria hapa, wazee wangu, tupate faida sote katika mlango wa kunasihiana. Hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, amesahihisha wanaojioni wa ahli sunnah min almuhaddithin. Hadithi ya laysa minna man lam yujilla kabirana, au wa laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Nimekuja kwa alfadhi nyingine tofauti, si katika sisi yule ambaye hamuheshimu mkubwa wetu, wala yule ambaye hamuhurumii mdogo wetu, yani mkubwa katika sisi na aliye mdogo katika sisi, na ikawa hajui haki ya mwanachuoni wetu, huyo si katika, hayuko katika tariqa na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyo ana njia yake nyingine, huyo hayuko katika usawa, hayuko katika aljada. Kwa hiyo ukiangalia ni masuala ya taji ya heshima, na sio kuheshimu lazima muheshimu babako, kama ulifahamu kwamba adabu ni kumheshimu babako au kumheshimu mamako au mjomba au shangazi wengine ambao hata wana marika ya babako huwezi kuheshimu. Kama umefahamu hivyo, basi umefahamu makosa, ni ufahamu wa kimakosa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchunga haki ya heshima na adabu. Mnasoma nyinyi kwenye mlango al-qasama kule kwenye umdatul ahkam, kwenye bulughul maram zimetajwa vitabu vidogo vidogo vya ahkam, kisa cha habari ile ya sahaba Abdullah ibn Sahl alipotoka na Muhayyis walipokwenda Khaybar, akauawa yule Abdullah ibn Sahl kule. Alipokuja Muhayyis akamkuta Abdullah ibn Sahl wa huwa yatashahhatu fi dami, ana garagara katika damu yake, kuna mtu amemuua. Yatashahhatu fi damihi qatilan, ana garagara kwenye damu yake hali ya kuwa ameuawa, lakini hakumuona aliyemuua, lakini ndo akata roho hapo na ibn ammi yake yule. Kwa aliporudi akamzika, aliporudi kwa Mtume SAW akaondoka Muhayyis, Uwayyis na Abdurrahman ibn Sahl, ndugu yake Abdullah ibn Sahl. Yule Abdurrahman ibn Sahl kwa sababu ya ile huzni na jazba iliyompata ya kuuliwa kaka yake, akataka kuzungumza mbele za Mtume SAW atoe maelezo yeye. Mtume SAW akamkatisha pale pale, akasema kabir kabir, aanze kusema mkubwa, aanze kusema mkubwa. Si alikuwa atoa maelezo angesikiliza kwamba yeye usemaje kijana mdogo, akasema, lakini Mtume akamwambia la, adabu nianze kusema mkubwa. Unanielewa? Sasa leo katika jambo la elimu, vijana wengi na wanajinasibisha na dawa salafia. Sio salafia ipi, mimi sielewi. Ndio salafia hii, dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dawa walioibeba maswahaba, au salafia wao wanaijua ni ipi? Vijana wamekuwa wanapenda kuparamia mambo na kuchupia mambo juu kwa juu. Kashasoma kitabu fulani, mlango fulani, basi ataka kusema yeye. Haangalii kama kuna mkubwa alimtangulia, si kiumri wala katika dawa wala katika ilmu. Yeye angalii haki lazima isemwe. Lakini si kuna wakubwa wako wewe? Sasa hili ni tatizo vijana wengi katika tulabu ilmu wako nalo. Tatizo hili litakiwa liwe kwa Mashia, liwe kwa Makhawarij, liwe kwa Masufi, kwa sababu wao hawafuati sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tatizo hili halitakiwi kupatikana katika safu ya salafiyin, kwa sababu wao ndio almutamassikun bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sasa hii ni fahamu ya nani? Hii ni sunna ya nani hii? Kwa hiyo utakuta kuna khalal kubwa sana. Mtu anaweza kuhifadhi vitabu vingi sana, lakini akashindwa kuhifadhi akhlaq, tabia na mwenendo. Ukikosa jambo hili, nakwambia wallahi, utakuwa umekosa kheri kubwa kabisa, na utakuwa hauko katika usawa katika njia ya salafiyin. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili lina athari kubwa sana. Wakati mwingine unaweza ukalitazama jambo ukaona hii ndio haki na lazima isemwe sasa hivi, kwa akili yako ilipokuwa imejaa matope, lazima tuseme sasa hivi, lakini mkubwa wako akwambia hapana, usiseme kwanza, usiseme sasa hivi. Si kwamba haki isisemwe, lakini hapa si mahala pake, au haitasemwa hivi, tutazungumza kwa namna nyingine, watu wataelewa, kwa sababu siku zote watu watakiwa wazungumziwe kwa kadiri ya akili zao. Lakini akili yako wewe bado haujafahamu mambo, wataka kuyaparamia mambo kijuujuu. kutaka kusema wewe haraka haraka. Hili ni jambo linawakuta wengi katika tulabu ilmu. Na nataka kuambia kitu, lau kama tutasafiri katika miji ya watu wa ilmu, ha, wallahi saddiquni la alimtum annana fil ilmi nal'ab. Ninawaambia hakika kabisa, siwafichi katika hili. Lau kama tutasafiri katika miji ya watu wenye kutafuta ilmu, hasa wenye maulama na kila kitu, utasafiri uangalie marakiz za kiilmu, wallahi mtajua kwamba sisi katika jambo la ilmu tunacheza. Sasa wewe umehifadhi mistari yako miwili na vitabu vyako viwili kwa sababu una ufasaha, labda upande wa khutba kwenye mimbar unazungumza, watu kusikiliza, ndio jiona ushakuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ushakuwa Ibn al-Qayyim. La, jambo haliko hivyo. Lakini jambo sasa, ili ujue kwamba ilmu ni kitu kikubwa na ni azizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala unyanyua kwa hii ilmu kwa njia ya tawadhu. Kila anapozidi talibu ilmi tawadhu'an, yani mimi natamani lau kipindi kile Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lahu, kipindi iko hai na ile markazi yake ya Dammaji pale Darul Hadith, lau watu walikuwa wanaona wale tulabu ilmi namna walivyokuwa na hirs katika ilmu na namna walivyokuwa na adabu katika jambo, watu wakapata mfano tu, ukaiga tu kwamba sasa hii ni kama kijimfano kidogo, wale salaf waliowahi kufika katika ahadi zile wanalifahamu hili, sikusudi katika zama za hajuri ilikuwa hivyo, lakini watu walikuwa wakijengwa katika tarafa na nini. Lakini ukiwatazama sisi kwetu tuko mbali sana. Mtu utaambiwa huyu kahifadhi Qur'ani, ana sahihaini amehifadhi, au mukhtasari ya sahih Bukhari au vitu kama hivyo, hizo masala ya sura ya Riyadhus Salihin na bulugh al-marami au ustaji hivyo hivyo, vitu vya kawaida tu. Hujahifadhi umda wewe? Yani mtu akushangaa wewe hujahifadhi umda. Sasa wewe hifadhi mia tu hadithi au hadithi zingine za kuungaunga, alafu uiona kweli kweli si sawa, au watu wanapohakiki masala na buhuthi za kiilmu, au wende katika miji ya Haramain. Sasa uone namna ile athari ya kiilmu ilivyo na watu wanavyoishi na maulama na mashaikh. Natamani ingekuwa hivyo, talibu ilmu akajifunza hili. Lakini kuna wengine kwa sababu amekosa akhlaq, anaweza kwenda mahali huko ndo akabomoka zaidi, sijui anajifundisha wapi. Kwa hiyo nataka kusema ni lazima tuzilinde, tuchungi, tujilazimishe, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na tabia za kurithi au ulivyofundishwa kwenu, kwamba wewe usimuogope mtu yoyote. Wenyewe sema kuogopa, usimuogope mtu yoyote, kwa maana kwamba mvunjie heshima mtu yoyote yule, akikuvunjia heshima na mvunjie heshima. Sawa, kuna watu wamelelewa hivyo huko kwao, mwenyewe itakuwa ni ujasiri. Sasa hata kama wewe kweli ulilelewa katika tabia hizo, lakini ukishaingia katika maakili za ilmu, zile ngome za kiilmu, taadab, jifunze adabu na unyenyekevu kwa ndugu zako. Nikisema hivi, kuwa mnyenyekevu kwa hata yule rafiki yako ambaye unasoma naye, umempita mathalani katika masala, mheshimu yule, kuwa na tawadhu naye, usimcheke yule kwa sababu umemshinda kwenye masala fulani. Hiki kicheko unachomcheka leo huyu, iko siku utakuja kuchekwa na wewe, Allah atakulipa. Ukimdharau iko siku utakuja kudharauliwa na wewe. Yani wewe chunga sana jambo hili. Kwa hiyo ile adabu zamana, wale wenzako wasdiqauka wa quranauka, chunga sana wale, waheshimu na ishi nao kwa uzuri. Usijifanye wewe kimbele mbele kwamba kila kitu wewe ndio uko juu. Hao ni wanafunzi wenzako. Kadhalika wale mashaikh zako, walimu wanaokusomesha, thamini kile wanachokusomesha, kuwa na adabu na wao, namna ya kuuliza, namna ya kusikiliza, majalisi za ilmu watu wanavyokaa. Hivyo hivyo na awamu muslimin, wale watu wa kawaida kule mtaani, kuna wazee, watu wazima, wanawake, wanaume, kuna watoto wadogo. Wewe talibul ilmu utakiwa uwe ni mtu mithali katika mujtamaa, katika upande wa akhlaq, biani kwa ma akhlaq, kwa maana yake yote pana. Hili jambo na katika mambo makubwa ni kuchunga ulimi wako, chunga sana ulimi wako. mimi naona muda unaenda sana, lakini na mambo mengi sana ya kuzungumza tulabu ilmi, hasa kutokana na dhahira ambayo iko hivi sasa ya wanafunzi wengi kuwa na jura na utovu wa adabu. Sasa tutakuwa tunajenga, tunafanya hashu ya almaalumati fil adhhan, tujaza tu maalumati katika akili, lakini kama adabu hazifunzwi na watu wakataadabika kwa adabu alizofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, adabu za as-salaf, wallahi tutakuwa tufanye kitu kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini sana katika mlango huu. Laysa minna man lam yujilla kabiran wa yarham saghiran wa ya'rif li'alimina haqqa. Man lam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tutaadabike na maneno haya, ndani yake kuna khair na tawadhu. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Na ahadithi nyinginezo, hadithi al-Qudsi na hadithi al-ahadithi an-nabawi, zimekuja nyingi na aqwali za salaf katika hilo. Mkirejea kwenye vitabu vya adab tutapata faida nyingi insha Allah. Katika mambo muhimu pia ya kuyazingatia na nilizimia kuzungumza, lakini pia al-akh jazahullahu khairan Abu Muhammad amenikumbusha, sisi walillahi alhamdu katika hii da'wa, da'wa yetu ad-da'wa salafia, hadhihi da'watuna. Nikitazama baadhi ya vijana hapa, wengine wana miaka 20, 21, na maana kama una miaka 20 wewe au 21 au 18, 19, wakati tukija hapa Unguja kufanya, yani tukuzungumza na ndugu zetu kuhusu da'wa salafia, na daura ya kwanza tukawa tumefanya pale Kikwajuni mwaka 2007, wewe ulikuwa kama una miaka 18, ulikuwa una miaka 3 umemaliza kunyonya juzi, kama ulinyonya miaka 2, si ndivyo? Kama ikiwa una umri wa miaka 18, kama ulikuwa una miaka 20 sasa hivi, basi takriban ulikuwa una miaka 5, bado tiflu msagir, sawa. Kama una miaka 22, basi ulikuwa sasa ndio una miaka 7, labda skuli umeanza darasa la kwanza, sio? Kama alikuwa bado kijana mdogo. Alhamdulillah, umekuja, Allah akajalia ukakuta hii dawa sasa inaendelea. Msikiti hukuweko, sijakuona kwamba mambo yalianzia hapa, watu walitoka mbali na vituo vingi vilikuwa havipo, na wengine pengine hawakuwepo kabisa Unguja, au walikuwa kwenye mambo mengine mbali. Tangu kuijua dawa salafia, pengine miaka 5 hapati, au miaka 10 hapati, kwa maana bado ni mgeni. Hili haifanyi kwamba aliyetangulia ana haki kubwa sana, hawezi kukosolewa, la, lakini ana tafdhili, kufadhilishwa, kama vile alimamu Ibn Malik alivyomkiri Ibn Mu'ti, wahuwa bihaq wahuwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thanai aljamila wallahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajati al-akhir. Akakiri fadhila za yule. Inawezekana alikuja nyuma akawa amechukua mambo mengi kuliko yule aliyetangulia, lakini hii haimaanishi amdharau aliyetangulia. Sasa sikwambii huyo aliyekutangulia wewe mwalimu wako ndiye aliyekusomesha ukajua kwamba salafia ni nini. Kumdharau mtu huyu na kumwona kwamba ni mpuuzi, hana maana yoyote, ni jambo baya sana. Tunakuwa ni hatujui fadhila za watu waliotufadhili katika jambo la dini yetu. Sisi tukumbuka fadhila za mambo ya kilimwengu tu mara nyingi. Ah, fulani bwana kanifanyia fadhila nilipotoka kwetu kijijini bwana, yeye ndo kanipokea mjini bwana, kanifanyia hivi na hivi na hivi. Lakini ukumbuki wakati ulipokuwa wewe katika fikra chafu, katika mwelekeo mbovu, sasa ni nani aliyekuvuta mkono akakuingiza katika usawa? Ukumbuki hilo. Wakina nani walichangia katika hilo? Watakiwa uwakumbuke hawa. Na maadamu ni katika masalafi wenzako, basi hebu wajengee heshima yao. Hatutaki kwamba sasa uwabusu, uwabebe viatu, ujue yule mchango wao waliotoa hapa Unguja. Sasa hivi kwa taarifa ambazo ziko, wallahi kuna mambo mengi ya kufurahisha. Vituo vya kisalafi vimekuwa vingi, misikiti imekuwa mingi mijini, hapa mjini na mashambani. kunahitajika watu mfano wenu wasome kikweli kweli, ili wakasimamie vituo vile na vinginevyo, ili wafike kule wawasomeshe watu, watoto wadogo, wakina mama, watu wazima, wanaume, wasomeshwe ilmu katika njia iliyo safi kabisa, njia ya salafia. Na ndugu zetu, walillahi alhamdu walminna, mashaikh waliokuwepo hapa wanalisimamia jambo hili. Wao ni wanadamu, lakini wanalisimamia jambo hili kwa mustauli wa kibinadamu na ilmu yao na fadhila zao walizokuwa nazo ambazo Allah amewapa. Leo hapa pana majlisi ya shura imekusanya wazee watupu. Wazee wenyewe si kwamba wamekutwa huko barabarani, huko darajani, wapi, la, ni mashekhi zenu wanawasomesha durusi hapa misikitini na misikiti mingine. Wamekusanyika kama majlisi ya shura kutaka kuongoza vijana wao, bwana hili, kuna hili, kuna hili, jamani hili tusilifanye. Sasa tuwaheshimu hawa watu, tuyaheshimu mawazo yao, na kama kuna wazo lolote ambalo shura hii imeafikiana, wazo hilo liko kinyume na dawa salafia, wallahi una haki wewe kuleta usawa na kukosoa, lakini sio kwenye mimbar, sio ujifungie chumbani alafu warusha huko kwenye magrupu. La, au ni ndugu zako masalafi, wazee wako, wafikishie, jamani kuna moja, mbili, tatu, ili jambo mwanisemaje, watakupa muongozo, ah bwana kuna hili na hili na hili. Huo ndio utaratibu, lakini usiwe mtovu wa adabu. Ikawa wewe sasa, sababu matatizo yanakuja vipi? Ukishakuwa wewe una kijikundi cha watu kama 20 au 80 tujalie, huko kwenu wakufuata, wanakusikiliza wewe kwa sababu ni mtoto wao, tayari na wewe utakaoumege watu wawe watu wako. Kuna watu katika tulabu ilmi wana tabia hizi, ana watu wake wawili watatu, tajiri wake mmoja, mwenyewe mara akampakia kwenye gari, mara hivi, anakuwa na kibri sasa, ataka watu na yeye hamsikizi yote. Huu ni utovu wa adabu. Sasa jambo hili athari yake ni kugawa safu. Sasa kwa nini wagawa safu ya masalafu? Hii nguvu iliyokuweko hapa, yoyote anayetaka kuidhoofisha nguvu hii ili isisogee mbele kwa sababu ya utashi wake binafsi, wallahi Allah hatamwacha mtu huyo. Sasa jiangalie wewe miskini ulivyo. Mimi simkusudii mtu yoyote hapa, nawaambia nyinyi, nawakusudia nyinyi, si kwamba kuna mtu mmoja biaini, nawakusudia, nawaambia nyinyi, si kwamba labda kuna mtu uko nje huko na mlengo, nawaambia nyinyi maneno haya yenu, kwa sababu nyinyi ndio wanafunzi, nyinyi ndio maduati, nyinyi ndio wafikishaji huko, ni waalimu. Liangalieni hili jambo kwa makini sana. Tuseme hivi, kama kuna yoyote ametoa maamuzi ya ufatwa ya kimakosa kwa mujibu wa dawa salafia, atakana huyu akosolewe. Lakini akosolewaje? Njia zipi? Mmenifahamu? Au si makosa, sasa ni jambo limezungumzwa, waona kwamba lina maslahi, na hawa ni watu wazima, watu wa shura, wamekaa watu 10, watu 20, wamepitisha maamuzi fulani, basi wewe huoni haya kwamba wajifanye wewe una rai kubwa sana kutaka kuwakhalifu hawa? Haya basi, pengine una rai nyingine tofauti na hivyo, lete. Jamani, nyinyi mmekaa mashekhe watu wazima, mmeona kwamba mfanye hivi, lakini Sheikh Abu Muhammad, mimi naona kwamba kuna utofauti, au Sheikh Tichi, bwana mimi naona tofauti kidogo, hebu wafikishie wazee wenzako, kuna hili na hili na hili, mimi naona maslahi kufanya hivi. Ah bwana, kijana yule ameleta rai nzuri, mimi pia nayafiki bwana rai hiyo, tuone tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa uone kwamba utakuwa watengeneza kuliko sasa wewe waanze kusimama kuwapana, shura hii haina maana yote, shura hii kadha. Sasa wawapa nguvu kina nani? Shura ivunjwe isiwepo, au mpaka uwepo wewe ndio shura itakuwa sawa sawa? Hebu tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la dini, tusichezee hii dini na hii dawa, wala usije ukamwangalia fulani na fulani kwa watu wa kumkomesha fulani. Ukitaka kuichezea hii dini, wallahi utafutika kama walivyofutika wao wengine. Kwa kuwe na adabu, tujichunge, tufuate misingi ya sawasawa ya tanasuh, hasa sisi baina yetu as-salafiyin. Sisi ni ndugu na jambo letu ni moja. Inaweza kutokea si kufahamu kama wanavyosema watu, kutokufahamiana baina yetu. Inaweza kutokea hilo. Lakini sasa mambo humalizwa kwa adabu. Nadhani nimeeleweka katika ile. Tulindeni hii safu yetu. Hapa Zanzibar kwa ujumla panahitaji nguvu kubwa sana ya taalimu, kuwafundisha watu kuifikisha hii dawa salafia. Si dawa ya pesa kwamba watu wahongwe watu wawe pesa ili wanunuliwe. Hakuna kununuliwa, ilmu ile ilmu na dini ya sawasawa alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani atakayebeba? Ni sisi. Mimi siwezi kuja hapa ili nitoke Tanga nije hapa nika kuna watu hapa, na wewe unakwenu huko tu Kinyasini, sio kutoka Mwera, sio kutoka wapi, kwenu huko nenda kasomeshe huko. Kuna mwingine aweza kufanya dawa lakini huko kwenu hawezi kufika. Wewe waweza, utakuwa wewe umetimiza ule wajibu wa kifaya. Sasa soma kwa adabu na kwa utaratibu, usilete balbala ikawa badala ya watu kukaa kufikiria kupeleka dawa mbele wakawa kujadili mizozo uliyoianzisha wewe. Mtofu wa adabu.